الله بشک الله رب العزت يدخل الذين وردن کوي هغه کسان آمنو چې ایمان وروړي وردن کوي هغه کسان آمنو چې ایمان وروړي وعمل الصالحات عملونه کړی نیک مداسی دی ایمان او د اعمال صالح او خواندان وردن کوي جنات جنتنتا داسی جنتنا تجری چروان بی بهیگی با من تحتها لان دیر محلات و دباغات داغین الانحار نهرون اللہ نمی اوتا سنت دیکو برزئی فرمائی والذین ها اکسان کفروت کافر دی یتمتعونا دای فائدہ اخلی د دنیا او د دنیا د سيزونو لا و یاکلون او د خوراک کای کما تاکل الانعام لک سرنګ چې خوراک کای زناور و النار اور د جهنم مثوا لهم زید دیرکی دو او د پات کی دو د دی اللهم لا تجلا منا دیدے کہ رب العالمین فرمائی چھے ہاں خلق چھے کافر دی یتمتعونا دی فیداخ لی دی دنیا دی سیزننا یتمتعونا دی فیداخ لی یعنی ینتفعونا بمتاع دنیا ایاما قلائلا والذین ہاں کسان کفرو چھے کافر دی یتمتعونا دی فائدہ اخلی پسیزن دی دنیا یو سور از بس فائدہ دا او خوراک کئی دی لکسرنگی چی خوراک کئی زناور او اصل بھی بر یتمتعونا ہوئے متاع ویلے کی گی لگی فائدہ اغسطو تا دی دنیا دیر مختصرا و لگا فائدہ دا دا کتول جندنن پا خوشالو و راحتنو کی تیر شی خدا آخرت پا مقابلہ کی اسم نوے لکہ ساری تاصل حدیث بیان شو چو ایدہ ایدہ سے کافر براوستیشی جی دنیا کے غم مصیبت لگا پریشانی میں پستر بنی لی دلے خدا آخرت کفر دو وجنا یو ظلب اللہ رب العزت جہنم پا اور کی ور غپا کی یو ظلب جہنم پا اور کی غپا کی بیا ورطوی رشی تا چا تا خوشحالی کتلی و ناوائی قسم می دی اللہ ما خوشحالی نینا کتلی ما خوشحالی پسترگو نینا دی دلی او یودا سی مسلمان وراوستیشی چی سخت لوگی تکلیفونا پریشانائی بی تیری کڑی لیکن اللہ بی یوزن دی جنت پا نعمتنو کی ورغو پکی ورطوی تا چا تا لوگا و تکلیف لی دلی ناوائینا اللہ ما نینا کتلی ذکر والذین کفروا کسان چی کافر دی یتمتعونا فائدہ اخلی دی بمتاع الدنیا پاغا سامان دی دنیا سرا ویاکلونا دی خوراک کئی کما تاکل الانعام لکسرن چی خوراک کئی زناور دیتی در دی کافر دی خوراک تشبیح ورکا دی زناور دی خوراک سرا ذکر دا کافر خوراک دا مجرد من الفکر والنظر یعنی کافر مشرکان پا خوراک کی سوچ و فکر و نظر نکی بلکل سو سوچ و فکر و نظری نی لکا زناوری و خوراک کئی نداغی دا خوراک بارک دا سوچ و فکر ریشی چندی خوراک سمقصد دے ندارنگی اللہ رب العزت وی کافر خوراک کئی خود اختل خوراک بارکی سے سوچ فکر نکئی چی اخیر دلی سے نتیجہ دا لکدار عربی و محاور دا وی کما تقول للجاہل تعیش کما تعیش البہیمہ لکه وی جاهل ته وی ارته داسې جون تیرې لکه زناور چې جون تیرې د دې دې کې دانه کې چې هو بهو دی یو جاهل او د کافر ژوندین دغوان غنته دي خو په بعضې سیزونو کې دې د زناورو سره مشابه دي نو یې حاصل له ترجمې دا دی یعنی یاکلونا غافلینا عن عواقبهم ومنتها امورهم دوی خوراک کوي خو د خپل کار د انجام نه ناخبره دي چې خیر زما د دې خوراک څه فایده ده زما د دې ژوندین څه فایده ده دا موسمونه چې بدلیږي دې څه فایده ده دا زه چې الله رولیږلم ما نه مخکې یو سدی تیره شوه او ډېر نه ډېر کوي نه دې سدی کې زه ژوندی یم خیر د دې څه مقصد دی نه دې د خپل خوراک او د ژوندین په مقصد باندې نه پوهېږي خوراک کوي دوی لکه سرنګ چې خوراک کوي زناور بعض علماء دام لیکلي چې د زناورو سره خوراک کی تشبیح دا ده وره مسلمان مومن بلا عذرا دی بس نه کوي په ولاړ خوراک به نه کوي په ولاړ خوراک شریعت کې ناروا دی لارو کسو کې چې پروانې نه به خوراک نه کوي یو سړی سورلۍ کې سور دی ناغه په منزلی د دې ناست دی زیر جیاز دی ګاډی دی یو پیدن روانې نو په لاره خوراک د مروت نه خلاف دی پر دې پورې په ولاړې خوراک زموږ فقها لیکي چې هغه سړی مردود شهادت دی چې په ولاړه خوراک کوي فاسق فاجر دی نن بعضې خلک چې هغوی ته الله دنیا او مال ورکي او ځان ته تهذیب واله وي دې دور کې تهذیب والا هغه چا له وي چې د قرآن او سنت نه لري شي یعنی زموږ فقها ویلي په ولاړه خوراک فسق دی مردود شهادت دی هغه سړی نو فلانې غټ سړی ویر راغو په واده کې وي په ولاړه خوراک نو ولاړ خوراک څه دی یعنی دین نه چې لرې شي نو سړی د زناورو کار کوي په هغوی ته منډې او لوی سړیتوب ښیي نو خوراک کوي دوی لکه څرنګې چې خوراک کوي زناور دې وجنا خوراک د مسلمان به سي د مسلمان خوراک هغه د سنت طریقې مطابق وي د هغې د ناستین طریقه ده احادیثو کې منع راغلی ده چې تکیا سره سړی خوراک به نه کوي خوبس کې دارنګي که روټۍ خوري خو تکیا سره نبی علیه السلام منع کړی علماو لیکلي تکیا کې دام دي ځینې وخت سړي لاس داسې کړی تکیا کې دام دي دیوار او بالخ او کرسۍ باندې تکیا دیوالی منع راغلی ده په حدیث کې د تکیا د خوراک نه او دا یاد وساتئ چې کوم شي نه نبی علیه السلام منع کړی کې ظاهري ډېر نقصانات وي بیا تاسو یا تبلیغ والا دوستان وایي که نه ناستې څه ده قاعدې سره کېناستې تختو په سر کېناستې یا یو خپلې داسې پورته کړې بعضې اهل علم داسې ناسته د خوراک دپاره منع ګرځولې خو صحیح محققین علما دا وایي چې داسې ناسته ناروا نه ده لکه ماله وګورئ دغه شان ناسته لکه تاسو تبلیغ والا دوستان وایي که نه چېر داسې به خوراک لکېنئ یو د ناستې داسې طریقه ده داسې سړی کینی نو یو داسې د ناستې طریقه ده قاعده کې سړی ناست یو دا ناسته هم ده چې داسې وي خو دا تربعا ناسته بعضې عالمانو منع ګڼلې وه لکه علامه حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې وایي چې دام منع ده خو زموږ نور علماو لیکلي لکه محمد تقی عثمانی د مسلم شریف په شرح کې لیکلي تکمله کې چې داسې طریقې سره ناسته روټۍ ته دا شریعت کې ناروا نه ده پوهېږئ په خبره باندې باقي په ولاړې خوراک نو دا خو دغه د زناورو د خوراک یو طریقه وه والذین کفروا هغه کسان چې کافر دي او ګوره په یاد وساتئ ګوره سړی د انسانیت چل الز ده کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو نه خبر وي دا د الله د حبیب هر یو طریقه په کتابونو کې محفوظ هم یې خوړلې ندام سنت پدریو گو تو نبی علیہ السلام خوراک کرے خپل طرف لے خوراک کرے خپل طرف لے خوراک کرے لکا آغا صحابی منی کچھ خپل طرف لے بخرے بسم اللہ سر بخرے بہتر دار چیرے نڑائی سر الحمدللہ ہے حدیث کی راغلی بندہ چیئے نڑائی روتے اخری او دے الحمدللہ وی اللہ تے نرازی کی او ہر سچ مخرے وی اللہ زددی قابل لے اللہ دا زمال شان نلوی خبر را دا تجی کم رزق مال را کہ اللہ زد دی قابل و مستحق دی ذکر سرخ ورل الحمدللہ ویل او خپل طرف له خپل خداله کدا سي غن تو عامنا او غن قسم خوراک پروت نیوی نیوی د بیا چې کوم خو خی نو خپل طرف له نیم امر اغستېش امر اغستېش په دې ترتیب باندې ګوتی مثال په تور باندې سټه سنت طریقه دا حدیث کی راغلی برکت ته طعام نه چې مخکې ته لاس وینځي او رسته علماء لیکلي دا لاس وینځل سنت نه وي کوم مخکې دی وینځي نه کوم مخکې مثال په تور استا او دسو په بس په دې مغه سنت ادا دي او کله مخکې مثال په تور تا او دسنه کې وخت پکې تیر دی لاس خیرن نه وینځي لاس چولم سنت طریقه نه چې کله روټي خوري هغه نه پس چې روټي خوري دی وینځل لږه کوچ کې نو چوا اغه نه پسې کې سره وښکې نو چې دی دا رنګ کې څه پرې وتل کنا نو سنت طریقه دا ده چې خار امارت لرکی دی شنابت لری کې خوري وي یو شی ورزې ته دا رنګ دام نبی رسول سلام کړي چې کله دې کې لاسو کې راغستې نیولې او په غاخو کې غوخه شو کولې کله په چړې کې پرې کړې او کله دې کې لاسو کې راغستې او لاغې نه په غاخونو سره پرې په غاخونو ته مبارک وي ته غوخه شو کولې هر اخلاق د انسانیت تیرول ال سرهز دکې چې د تعلیمات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خبرې والذین ها کسان کفرو چې کافر وي یتمتعون دای فائدہ اخلی لغون تیرز په دې ژوند د دنیا او د هغه په مقابله کې د جنت هغه نه ختمیدونکې نعمتونه برباد کړي ځان لا ویاکلون او دای خراب کړي کما تاکل الانعام لکسرا وچ خراب کوي زناور والنار مسول لهم او اور زید پات کی دود دوی دے دام نبی علیہ السلام اخلاق کی راغلی چھے کلے میو تو عام تا عبدار نری وید چنی کی خدا دیو دی کی خدا نقصان نے کہ خوند ور کرے خوڑلے وی ورننے دے خوڑلے دام اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چ اس قسمت عام کے عیب نہ لٹولے بس چ مخل راغلی بس الحمدللہ وہ لو داز لک را واستن جلال اسدی زددی بالکل قابل و مستحق نے والنار اور مسوا لهم مسوا لکیگی موضع الاقامہ دپات کی دوزے اور د کافر دپات کی دوزے مومن مسلمان د گناہوں دے وجہ نہ کورشی نہ دے گناہوں